پیارے بابا جان ارشاد فرمائیے کہ کیا عورت اپنے شوہر کے لیے ابرو بنوا سکتی ہے یا نہیں؟ نیز عورت کے لیے نیل پالش لگانا کیسا ہے؟ ہاں آج کل یہ نامراد فیشن چلا ہے، میں نے سنا ہے کہ عورتیں ابرو منڈوا دیتی ہیں اور پھر اس میں نیل بھرواتی ہیں یا وہ کاجل وہاں لگاتی ہیں، تو یہ ابرو بنوانا ناجائز و گناہ ہے، خاص شوہر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ مصطلح یعنی اللہ عز و جل کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے جو کہ حرام ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بال گوندنے اور گدوانے والیوں، بال نوچنے اور نچوانے والیوں، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں، اور اللہ تعالی کی خلقت میں تبدیلی کرنے والیوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے. اس حدیث پاک میں گوندنے اور گدوانے والیوں، تو گوندنا الگ ہے اور گدوانا الگ. گوندنے سے مراد، بال کو گوندنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ انسانی بالوں کی چٹیاں چوٹی لگوانا، کسی کے بال چھوٹے ہوں عورت کے اور وہ انسانی بالوں کی چٹیاں لگوا لیں، تو یہ گوندنا کہلائے گا اور یہ ناجائز ہے. البتہ دھاگے کی چوٹیاں آتی ہیں، بلکہ جانوروں کے بالوں کی چوٹیاں بھی لگوانا جائز ہے. اور گدوانا، گدوانا اس کو کہتے ہیں کہ جسم کی کھال میں سوئی کے ذریعے نیل بھرنا، جس سے نام لکھتے ہیں، بیل بوٹے بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، کئی مرد بھی اس طرح کرتے ہیں، ہاتھوں میں ان کے نام لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں. دوسرا اس میں یہ دو سوال ہیں، نیل پالش کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو نیل پالش جو ہے اس کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، اس کی وجہ سے ناخنوں، اس نیل پالش کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو وضو اور غسل اس سے نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں یہ لگانا ناجائز ہے کہ نیل پالش لگانے کے بعد وضو ٹوٹا تو اب دوبارہ وضو کر نہیں سکے گی، کرے گی تب بھی وضو نہیں ہوگا، اگر غسل کی ضرورت ہوئی فرض ہوا تو غسل اترے گا ہی نہیں. ہاں اگر اتنی دیر کے لیے نیل پالش لگائی کہ اب نہ وضو کی حاجت پڑے گی نہ غسل کی ضرورت پڑے گی، چند منٹ کے لیے مثلا لگا لی، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ایسی شے ہے کہ اس کے قریب جانا ہی نہیں چاہیے. لگائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ فوری طور پہ اتارنے کا ذہن تو مشکل ہے، اور جو دیکھے گا وہ بدگمانی بھی کر سکتا ہے، خصوصاً ہمارے مدنی ماحول میں، کہ اس کو غسل اور وضو کی تمیز نہیں ہے، اس نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ کہ نیل پالش نہ لگائی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، کیا عورت کے لیے بلیچ کروانا جائز ہے؟ عورت کے لیے بلیچ کروانا جائز ہے، البتہ اس کام کے لیے بیوٹی پارلر وغیرہ کے یہاں جانا مناسب نہیں، اگرچہ پردہ وغیرہ دیگر رعایتوں کے ساتھ بھی جائے تو عام طور پر وہاں کام کرنے والی فاسقہ ہوتی ہے، اور علماء کرام نے نیک عورت کو فاسقہ سے بھی دور رہنے کا حکم فرمایا. چنانچہ امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمعِ رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نقل فرماتے ہیں، قول علماء ہے یہ مناسب نہیں کہ نیک اور پارسا عورت کی طرف بدکار عورت دیکھے، اور اگر کافرہ ہے، کافرہ کے پاس جانا تو کافرہ سے تو پردہ اسی طرح واجب ہے جس طرح مرد سے واجب ہے، فاسقہ سے پردہ کرنا افضل. اب آج کل تو گھروں میں فاسقات ہوتی ہیں، ماں بہنیں بھی بعض اوقات نمازیں نہیں پڑھ رہی ہوتی، ایک نمازی ہوتی ہے، ایک پردہ نشین ہوتی ہے، باقی سب فیشنیبل ہوتی ہیں، تو وہ فاسقات ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان سے پردہ کرے گی، یہاں تو مردوں سے پردہ نہیں کرنے دیا جاتا، تو عورت سے پردہ کریں گی تو ہنگامہ کریں گے گھر والے، تو ایسی صورت میں پردہ نہ کریں کہ ویسے بھی افضل ہے. ہاں کافرہ سے بہرحال ضرور پردہ کریں، کہ مرد ہی کی طرح اس کے ساتھ بھی بے پردگی حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.